Dziękujemy za tę wspólną podróż przez ostatnie 15-lecie. Koncert Chórem za Europą dobiega końca, ale wciąż mamy powody do radości. 15 lat temu na dobre weszliśmy do struktur europejskich. Już teraz Odę do Radości wykonają wspólnie wszystkie chóry, które uczestniczyły w dzisiejszym koncercie. Minęła 21, jest sobota, 4 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wyjątkowy koncert dobiegł końca na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Wybrzmiały tam najpopularniejsze utwory z listy przebojów Trójki w zupełnie nowych aranżacjach. Były premier Włodzimierz Cimoszewicz wydał oświadczenie w sprawie potrącenia rowerzystki w Hajnówce. Ukraińscy politycy wciąż nie mogą się porozumieć w sprawie daty inauguracji nowego prezydenta. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie właśnie skończył się koncert Chórem za Europą. Wydarzenie zwieńczyło obchody 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury. Na miejscu jest Agata Woźniak. Agato, jakie piosenki zabrzmiały podczas koncertu i jak wrażenia publiczności? Koncert kończy właśnie wspólne wykonanie przez wszystkie chóry, orkiestrę oraz publiczność hymnu Unii Europejskiej Ody do Radości. A wcześniej zabrzmiały najpopularniejsze utwory, które trafiły na listę przebojów programu trzeciego w ciągu ostatnich 15 lat. Publiczność była zachwycona koncertem, a wśród tłumów nie brakowało osób, które od lat śledzą listę przebojów Trójki. W jedną stronę butelka piwa waży mniej niż z powrotem, albo paczka po chipsach też nabiera wagi nie wiadomo skąd. Ja słucham co piątek listy przebojów. A ja z mamą. A moje dziecko jest tak wychowane, że też słucha. No ja kocham Marka Niedźwieckiego, Piotra Barona. I to jest moje radio. Dawniej się tylko słuchało listy przebojów. Znaczy przynajmniej ja, nie? O 20 w sobota. Usłyszeliśmy na Trójeczce, że mamy okazję posłuchać innego wykonania najlepszych piosenek z listy przebojów programu trzeciego, dlatego nie mogliśmy przegapić takiej okazji. Na scenie wystąpiły takie chóry jak Sound and Grace, Gospel Rain oraz chór dziecięcy Agaty Steczkowskiej. Dodam, że specjalne aranżacje dla nich przygotowała orkiestra Grzegorza Urbana. To była Agata Woźniak. Dziękujemy za te relacje. Włodzimierz Cimoszewicz wydał oświadczenie w sprawie dzisiejszej kolizji z jego udziałem. Były premier potrącił 70-letnią rowerzystkę na oznakowanym przejściu dla pieszych w Hajnówce. Włodzimierz Cimoszewicz wyraził ubolewanie z powodu zajścia. Napisał m.in. tu cytat. Na szczęście dzięki mojej niewielkiej prędkości, około 30 km na godzinę, poszkodowana pani odniosła niegroźne obrażenia. Udzieliłem jej natychmiastowej pomocy i po przekonaniu o konieczności poddania się badaniu lekarskiemu została ona odwieziona do szpitala. W tej chwili znajduje się w domu. Pewnym usprawiedliwieniem był fakt jazdy pod słońce. Nie wykluczam również, że bolesna dla mnie informacja sprzed 2 dni o wykryciu u mnie choroby nowotworowej mogła mieć wpływ na moje samopoczucie, oświadczył Włodzimierz Cimoszewicz. Zdarzenie wyjaśnia policja. Wiadomo, że zarówno były premier, jak i poszkodowana kobieta byli trzeźwi. Teraz zagranica. Wciąż nie ma porozumienia w sprawie daty inauguracji nowego prezydenta Ukrainy. Prezydent-elekt Wołodymyr Zełenski spotkał się w tej sprawie z szefami niektórych frakcji ukraińskiego parlamentu, czyli Rady Najwyższej. To parlament ma bowiem wyznaczyć datę zaprzysiężenia prezydenta. Na spotkanie z prezydentem elektem nie przyszli szefowie rządzących frakcji Bloku Petra Poroszenki i Frontu Ludowego. Wołodymyr Zełenski, przewodniczącym pozostałych frakcji, powiedział, że chce, aby datą jego inauguracji na urząd prezydenta był 19 maja. Ja pojasnię naszą datę i pojasnię się. Wyjaśniłem, że musimy znać termin inauguracji, ponieważ jestem w kontakcie z gośćmi zagranicznymi, którzy chcą przyjechać na inaugurację i muszą ustalić swój grafik. Wołodymyr Zełenski podkreślił jednak, że wśród parlamentarzystów nie ma zgody co do zaproponowanej daty. Wilki 14. Dlatego musimy w tej sprawie poczekać do 14 maja, czyli do najbliższego posiedzenia Rady Najwyższej, kiedy termin inauguracji będzie poddany głosowaniu. Prezydent elekt nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie, czy zamierza rozwiązać parlament, o czym wspominał w swoich wcześniejszych wypowiedziach. Formalnie, aby mógł to uczynić, jego inauguracja powinna się odbyć do 27 maja. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o wędkarzach, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i dać dobry przykład innym. Kilkadziesiąt osób przez kilka godzin sprzątało brzegi rzeki Nurzec i zalewu w Ciechanowcu. Pomysł na taką akcję narodził się 3 lata temu w środowisku wędkarzy, którym wstyd było za niektórych kolegów, mówi jej współorganizator Daniel Markowski. Ludzie zostawiają masę śmieci nad wodą. Nie tylko wędkarze, wiadomo, turyści, którym w jedną stronę butelka piwa waży mniej niż z powrotem, albo paczka po chipsach też nabiera wagi nie wiadomo skąd. Także chcemy pomóc rzece, chcemy ulżyć przyrodzie z roku na rok. Jest coraz więcej ludzi. No, posprzątać chciałyśmy, bo brudno jest i trzeba coś z tym zrobić. Z reguły zbieraliśmy około 30-40 worków co roku, z roku na rok coraz mniej, więc jest taki mały promyczek nadziei, i że kiedyś ta akcja nie będzie potrzebna. Wspólne sprzątanie zakończyło wspólne grillowanie na wysprzątanym już brzegu zalewu w Ciechanowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I to jest informacja dnia. Zaksa Kędzierzyn-Koźle siatkarskim mistrzem Polski. Po raz 8 w historii. W wielkim finale Zaksa pokonała po raz 3 Oniko Warszawa. Kropkę na D postawiła, wygrywając dzisiaj we własnej hali 3-1. Brązowy medal wywalczyli siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Zacięta walka o mistrzostwo Polski trwa także w piłkarskiej ekstraklasie. To już 34. kolejka. Lider Legia Warszawa gra z trzecim w tabeli Piastem Gliwice. Gliwiczanie tracą 4 punkty w tabeli. Co ciekawe, Piast prowadzi 13 minuty przy Łazienkowskiej po golu Badii. W zakończonym już meczu grupy mistrzowskiej Lech Poznań oddalił się od marzeń o europejskich pucharach, bo zaledwie zremisował 1-1 z Zagłębiem Lubin. W grupie spadkowej też remis, choć bezbramkowy, 0-0 pewnej utrzymania korony z walczącą o pozostanie w ekstraklasie Miedzią Legnica. W piłce zagranicznej 22 gole Roberta Lewandowskiego w tym sezonie Bundesligi. Bayern pokonał 3-1 Hanower i odskoczył Borussii na 4 punkty. Dortmundczycy zaledwie zremisowali 2-2 z Werderem Brema. Łukasz Piszczek na ławce rezerwowych. W Premier League Bournemouth pokonało 1-0 Tottenham. West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w składzie pokonał 3-0 Southampton z Janem Bednarkiem w obronie. Trwa mecz Liverpoolu z Newcastle. The Reds już na prowadzeniu po golu Van Dijk'a. We Francji tylko remis PSG z Niceą. W Szkocji mistrzostwo po raz 50 w historii zdobył Celtic Glasgow. A w Turcji pierwszy gol w Superlidze Michała Pazdana. Ankara Gucu zremisowała u siebie z Rizesporem 2-2. W Żużlu jadą w Landshut w półfinale Speedway of Nations. Nasi spisują się wyśmienicie. Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek oraz Bartosz Smektała pewnie prowadzą. Zbierali 21 punktów, za nimi Szwecja, Czesi, Słowenia i Niemcy. Nie gorzej radzą sobie nasi reprezentanci w rajdowych mistrzostwach Europy. Łukasz Habaj z pilotem Danielem Dymurskim zajęli trzecie miejsce w rajdzie Wysp Kanaryjskich. Wygrał Hiszpan José María López. Po pierwszym dniu Polacy byli na 7 miejscu, ale odrobili straty. Niesamowita walka była, bo chyba 5 czy 6 zawodników przyjeżdżało po prostu w odstępach jakichś sekundowych i w zasadzie każdy z nas był w stanie walczyć o podium i podium było w jego zasięgu, także cieszę się, że nam się udało bez problemów większych dojechać i cały czas poprawiając tempo. Na koniec już jechaliśmy naprawdę dość sprawnie. Mówił Habaj, który po 2 rundach Mistrzostw Europy jest liderem. Podsumowanie sportowe dnia w serwisie za 2 godziny. Zapraszam. Jutro we wschodniej i południowej części Polski zachmurzenie całkowite lub duże i opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Miejscami na Pomorzu przelotne opady deszczu. Będzie od 7 stopni w Małopolsce do 12-13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert.

hulajnogi. Utrapienie warszawskich chodników, aż czasami strach iść, bo nagle coś zza pleców wyjeżdża, a potem porzucone jest pod nogami i łatwo się przewrócić. Oto to właśnie. Hulajnogi i zespół Linia Nocna. W rozmowie z Leskim wspominaliśmy Wasia. To może Wasio w tej chwili. Prawdy wyrównaj krok, bezwiednie błądzę, udając, że usłysz mój głos, usłysz mój głos, usłysz mój głos. Wasio, jego płyta solowa naprawdę bardzo ładna. A teraz całkowicie zmienimy w Trójce nastrój i pojawi się, no, nazwijmy to cyrkowiec. Olaf Deriglasow, jego cyrk Deriglasow. Spytam jak tam pańskie plany i jak nowa płyta dla miejscowej gazety pana odpytuje. Muszę zrobić wywiad, chociaż dziwnie się dziś czuję. Panie Deriglasow, pańska nowa muzyka, gdzie są riffy siarczyste? Ja się pana pytam, po co cały ten cyrk i ta nagła zmiana. Panie Deriglasow, ja się pytam pana. Hej panie, co się z panem dzieje? Tak. wracając do wywiadu, co pan żuje na śniadanie, co pan chlebce do obiadu. No i w sprawie muzyki niech się pan wytłumaczy, co to za trąby i co to w ogóle znaczy, ne? Panie Derek Lasow, ja pytam zatroskany, poczuli się zdradzeni wszyscy cztery pańscy fani. Ta muzyka mnie oznacza, co się dzieje do cholery i czemu odliczamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Hej panie, co się z panem dzieje? Zdaje, że chyba mi ktoś, ktoś mi wrzucił coś. Oj, to drinka. Panie Derek Levin na nivelu Kerolasu, dziwnie się czuję, to pewnie brak potasu. Słyszałem, że w afekcie pobił pan Kazika. Czy to prawda, że konio do piwa mu nasikał? Panie Derek Lasso, czyś pan całkiem zwariował? Chyba muszę zacząć cały wywiad od nowa. Widzę, jak z mych ust płyną tęczowe litery. Panie Derek Lasso, co się dzieje do cholery? Hej panie, co się z panem dzieje? Hej panie, pan się ze mnie śmieje. Hej panie, co to za muzyka? Obraz przed oczami, jakoś dziwnie mi zanika. Hej, panie Derek Lasow, co to za muzyka? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Olaf Derek Lasow w studiu Trójki. Miło się znowu widzieć w Trójce. I wzajemnie. Bardzo lubię tu przychodzić. To więc powiedz, co to za muzyka? No bo to widziałem takich określeń chyba vaudeville punk? Vaudeville punk. To taki oczywiście żartobliwy, taki wymyślony styl, który sobie gdzieś tam stworzyłem jako pewnego rodzaju odpowiedź też na pytania, co panie Derek Lasow, co to za muzyka? No to jest, ogólnie rzecz biorąc, idea cyrku jest taka, bo jest to pewnego rodzaju zwrot w moim życiu. Cyrk Derek Lasow. Tak, byłem zazwyczaj kojarzony z mocniejszym brzmieniem gitarowym czysto. Tutaj wykonałem pewnego rodzaju voltę, pewnego rodzaju wiraż, można nawet powiedzieć, i u podstaw tego całego pomysłu jest chęć zagrania czegoś swobodniejszego, czegoś nie tak bardzo napiętego jak muzyka rockowa, która zazwyczaj jest kojarzona z buntem. Ja już mam swoje lata, mój bunt nie jest już tak bardzo skierowany na zewnątrz, bardziej spoglądam do wewnątrz. I miałem ochotę na trochę bardziej radosne, łączone z melodią klimaty, coś, co mogę eksplorować nie na zasadzie riffu, bo muzyka rockowa to właściwie głównie się opiera na riffie. Down, down, down, down i tak dalej. To jest gdzieś tam istota muzyki rockowej, a ja z tego riffu świadomie zrezygnowałem i postanowiłem pójść w kierunku melodii. Postarałem się zobaczyć, co się dzieje we mnie, gdy zacznę myśleć głównie o melodii, a odrzucę ten pomysł rockowy. Jednocześnie, dlaczego vaudeville? Bo to jest, nawiązuje tutaj do tradycji takiej śpiewogry, takiego bardzo starego elementu rozrywkowego, czyli piosenki z dowcipnym życiowym tekstem. Gdzieś tam też bardzo poczułem się przytłoczony życiem i miałem ochotę na coś, co mnie również rozweseli. Czyli koncert cyrku to jest nie tylko przeżycie radosne dla publiczności, o co dbamy na scenie bardzo, bardzo. Wspólne śpiewy, klaskanie, różnego rodzaju interakcje. Ale też dla mnie i dla całego zespołu jest to taki moment, kiedy możemy się poczuć radośnie i wziąć udział w pewnego rodzaju takim, może nawet misterium rozrywkowym. Bo to jest rozrywkowy zespół. powiedziałem kiedyś pewna artystka dawno temu, bardzo dawno temu, bo ona już od lat nie śpiewa, że chyba nagram taką łobuzerską płytę z Olafem. Ja bardzo chętnie bym nagrał z jakąś dziewczyną łobuzerską płytę. Tutaj faktycznie trochę tego łobuza jest cały czas, mimo wszystko. Trudno odejść zupełnie. Mówi o Fiolce. O Fiolce, oj, koleżanka moja serdeczna. Już dawno za granicą mieszka i z tego, co wiem, nie bardzo myśli o tym, żeby wrócić do śpiewania, a szkoda, bo to wielki, wybitny głos. Na Facebooku opublikowała ostatnio, jak śpiewałam, to się mną nie interesowaliście, a teraz co chwilę ktoś się odzywa, żebym zaśpiewała, ja nie chcę. No ja chcę śpiewać, ja znajduję dużą przyjemność w śpiewaniu. No i właśnie ta płyta, taką płytą łobuzerską w dużym stopniu jest, ale z drugiej strony to są takie dość konkretne opowieści, tak jakbyś napisał książkę z opowiadaniami różnymi. Do pewnego stopnia jest to koncept album. To jest też taka moja próba podejścia trochę inaczej do kwestii tekstów. I bardziej odnoszę się tutaj w tej całej konwencji do takich rzeczy, jakie robi Nohawica czy Tom Waits. To są opowieści, pewne takie historie, małe światy. Zazwyczaj bardzo poważnie zakorzenione w mojej historii, w moich przeżyciach osobistych. Trochę oczywiście przepuszczone przez taki pryzmat, nazwijmy to, użyję tego sobie takiej poetyckiej trochę opowieści, ale bo to nie jest reportaż, to nie są suche fakty. To jest wszystko zakamuflowane i trochę tam czasami się pojawia jakaś refleksja bądź jakaś puenta, mniej lub bardziej trafiona. I to jest taki kierunek, w którym, jak już wcześniej powiedziałem, mam okazję, taką płaszczyznę sobie stworzyłem do odkrycia innego siebie. A ja jestem człowiekiem, który lubi odkrywać, jestem rodzajem takiego żeglarza, który na nieznane lądy lubi się wypuścić. To teraz może opowieść jedna z moich ulubionych na płycie. Bliskiego Kasanowy, jakbyś przyszedł po swoje. Lecz otwieram ci drzwi ja, a nie moja córka. Plany będzie zmienić musiał. Witaj, poznaj tatusia. Słyszę w twoim samochodzie arcydzieła disco bolo. To twórczość wybitna bez wątpienia, lecz nieco zęby bolą. Ta muzyka w połączeniu z tym sportowym ubiorem wyjątkowo fatalnie ci wróży. Żegnaj miłej podróży, albowiem córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to jej nie ma. Córki nie ma w domu. Jeśli jest, to nie ma jej dla ciebie. Córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to jej nie ma. Nie ma córki w domu. Nie minęły dwa tygodnie, a ktoś nieśmiało do drzwi dzwoni. Młody inteligent w okularach i z kwiatami w dłoni. Pyta, czy do filharmonii może zaprosić córkę, bo dziś grają nastrojowe nokturny. Chwila, robię się czujny. No bo kulturalny chłopiec niestety pewnie bić się nie umie. Więc jako broni moją córkę prawdę, bo szczerość to moja podstawowa cecha. Słuchaj, masz dzisiaj pecha, albowiem córki nie ma w domu, a nawet jeśli jest, to jej nie ma. Córki nie ma w domu, a nawet jeśli jest, to nie ma jej dla ciebie. Nie ma Olaf Deriglasow, gościem Trójki. Jak słuchałem tej płyty, to takie poczułem muśnięcia historii, bo tekstowo to czasami równie takie przekorne i zabawne jak Dzieci kapitana Klosa. No tak, gdzieś tam rzeczywiście trochę powróciłem do tych dawnych klimatów. Oczywiście jest to taka daleka asocjacja, nie jest to zupełnie to samo, co kiedyś robiłem. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście w Dzieciach kapitana Klosa, moim pierwszym zespole, był saksofon. I to były czasy, kiedy, mówię o latach 80., kiedy nasza polska muzyka rockowa miała jakiś taki, mam wrażenie, rys miejsca. Tak jak na przykład kiedyś zdarzyło mi się zrobić taką płytę jako producent muzyczny pod tytułem Jugoton, gdzie razem z Grześkiem Brzozowiczem postanowiliśmy stworzyć polskie wersje jugosłowiańskich, nieistniejącego już dzisiaj tworu państwowego, czyli Serbia, Chorwacja, te okolice, jugosłowiańskich przebojów nowofalowych z lat 80. w nowszych wersjach z polskimi tekstami. I to, co mnie bardzo uderzyło wtedy podczas tej pracy, jak dużo jest tam jednak muzyki miejsca. Jak dużo jest, mimo że to jest muzyka rockowa, mimo że to jest konwencja, która no gdzieś tam wyraźnie jest związana z tym rockowym pazurem, gitary, mocne perkusje i tak dalej, to mimo wszystko gdzieś tam bardzo wyraźnie słychać, że to jest muzyka stamtąd. I wydaje mi się, że myśmy w tamtych czasach tutaj w Polsce również tak mieli, gdzie na przykład zespół Dzieci kapitana Klosa miał w swoim składzie saksofon. Był zespołem punk rockowym. W Wielkiej Brytanii tak się nie robiło. W Stanach się tak nie robiło. Dead Kennedys nie miał saksofonu. Sham 69 czy Sex Pistols brzydziliby się taką formą, gdzieś tam taką aranżacją, gdzie się pojawiają instrumenty. Tam nie nastrojone gitary i perkusja i wystarczy. I wystarczy, prawda? Trzy akordy, darcie mordy. U nas było trochę inaczej i było dużo tych zespołów, które miały te instrumenty dęte w tamtych czasach, w takich nieoczywistych składach, bądź na przykład akordeon. Zespół z Jarocina, Acapulco na przykład był, który miał je później, i kilka innych zespołów miało akordeony, na przykład punkowe zespoły z takimi nieoczywistymi instrumentami, nieco może kojarzonymi z ludowością. I ja trochę to powróciłem do tego, może nawet nie trochę, może nawet bardzo, a może nawet bardzo, bardzo, bo też taka sytuacja jest w moim domu, gdzie mieszkam ze swoją żoną, która jej dziadek grał na instrumentach dętych. I te instrumenty dęte, on już nie żyje, ale jego instrumenty leżą u nas w domu. U mnie w pracowni są wielkie trąby, które bardziej są artefaktami, ale jednak gdzieś tam promieniowały na mnie i sprowadziły ten pomysł, taką inspirację, żeby to zrobić właśnie z tymi instrumentami, które w tym miejscu, czyli mówię o środkowej Europie, nie są nowością. I ta płyta, nie zgodzę się z tymi, którzy twierdzą, że ma jakieś korzenie bałkańskie. Bałkańskie korzenie to jest zupełnie inny rodzaj muzyki. To jest zderzenie Orientu ze Słowiańszczyzną, a ja się odwołuję do tego, co jest tutaj w centralnej Europie najważniejsze, do tej melodii i do tych harmonii, które są po prostu nasze. Cyrk Deli Glasow to tytuł płyty wyłącznie, czy również zespół? To jest zespół. To jest... Ja zawsze tworzę zespoły, które są, które mają charakter jednak takiej bandy, takiej podwórkowej drużyny, która się lubi, która się zna bardzo dobrze, wiemy, gdzie mieszkamy, znamy swoje żony, swoje dzieciaki. To jest dla mnie bardzo ważne. Nie przepadam za tworami takimi stricte zawodowymi. To nie jest mój sposób widzenia. Znaczy, musicie być kumplami po prostu. Musimy być kumplami. Mhm. Ja mam też taką swoją, jedną z takich moich maksym, że ja gram z ludźmi, a nie z ich umiejętnościami. Dla mnie to jest dopiero na drugim planie, jak ci ludzie potrafią grać. Najważniejsze jest dla mnie, jakimi ludźmi są, czy się dogadamy. Ja jestem też specyficzny, to nie jest tak, że jestem bez wad i oni też muszą umieć wytrzymać moją obecność, a z drugiej strony musimy mieć nawzajem ten rodzaj takiej pozytywnego spojrzenia na bycie człowiekiem. Mhm. Bycie człowiekiem to jest wielopłaszczyznowe zagadnienie i to jest dla mnie bardzo ważne, żeby tu się dogadywać, dążyć do dobrej relacji, a później wszystko inne wychodzi samo. Dużo koncertujecie razem? Obecnie bardziej się koncentrujemy na dużych koncertach, na miejscach, gdzie będziemy mogli się pokazać, jako że Cyrk Deli Glasow jest zupełnie, znowu kolejną moim debiutanckim, mówię to z przekąsem i z ironią, przypisaną zresztą, jak już wcześniej mówiliśmy, do tego projektu. Wieczny debiutant. Wieczny debiutant, znowu od początku i ludzie czasami się śmieją, dziennikarze w szczególności, że ty to ciągle jak już coś zrobisz i zaczynasz z tym odnosić jakiś tam chociaż minimalny sukces, to zaraz robisz coś zupełnie innego. No mówiłeś wcześniej, że lubisz eksperymentować. Ale tak, to jest dla mnie chyba najbardziej ciekawe, że ja się muszę tym bawić. Ja robię muzykę dla siebie, dla swoich kumpli, dla swoich przyjaciół i to jest dla mnie chyba najistotniejszy element, żebym ja się z tym czuł dobrze i miał z tego jakąś radość. A jeżeli ktokolwiek to polubi, ktokolwiek poczuje się częścią tego, no to jest zawsze taka wartość dodana i to bardzo cieszy. Natomiast z tym koncertowaniem koncentrujemy się raczej na festiwalach, na których będziemy mogli się pokazać, aby może jesienią zagrać trasę klubową, czyli moje najbardziej ulubione koncerty w mniejszych pomieszczeniach dla mniejszej ilości ludzi, ale gdzie ten rodzaj, specyficzny rodzaj kontaktu z publicznością jest o wiele łatwiejszy, o wiele bardziej naturalny i intensywny. Olaf Deli Glasow, Cyrk Deli Glasow. Czy teraz będziemy płakali przy tym utworze kolejnym? Mówimy o smutnym trębaczu. Ta piosenka tak naprawdę, znowu, mimo wszystko, że mimo tego faktu, że jest żartobliwą opowieścią, zawiera w sobie taki pierwiastek, taką refleksję, że granie muzyki to bardzo odpowiedzialna rzecz, że za pomocą muzyki można zmienić bardzo dużo, wbrew pozorom. Na pewno można zmienić nastrój człowieka. Jest to, jak to powiedział kiedyś Tom Waits, śpiewanie to jedna z ciekawszych rzeczy, jakie można robić z powietrzem. I opowiadając historię, ale również stwarzając klimat jakiś muzyczny, możemy wprowadzić ludzi w dobry bądź zły nastrój, a możemy czasami nawet spowodować, że będą płakali. Ta piosenka to też trochę nawiązanie do książki Gintera Grassa, który w swojej książce pod tytułem Blaszany bębenek opisuje historię Macerata, Oskara Macerata, który za pomocą gry na bębenku doprowadzał ludzi do histerycznego płaczu w jednym z epizodów. I była to taka specjalna restauracja, knajpka, do której ludzie przychodzili po to, żeby popłakać, krojąc cebulę i słuchając gry na bębenku. I on za pomocą gry na bębenku potrafił wyzwalać te właśnie emocje. I ja jestem przekonany, że muzycy są takimi magikami trochę, którzy potrafią wyzwalać w ludziach emocje, których oni nawet w sobie nie podejrzewali czasami. O tym jest ta piosenka. Olaf Deli Glasow, dziękuję bardzo. Dziękuję. Znałem kiedyś trębacza, co ponury był niczym zgon. Radości unikał on raczej i nie śmiał się nigdy, Boże broń. Bo wszystkie możliwe melodie gra wyłącznie w tonacji. weselu następstwo za kolegę miał. Gdy młode parze do tańca grali, trębak z nimi smutno grał. Wszyscy na sali płakali, a pan młody w histeryczny popadł spazm. Ponoć grał reggae, kiedyś ponoć grał jazz. No tak. Na wszystkich festiwalach doprowadzał publikę do łez. Wszystkie możliwe melodie grał wyłącznie w tonacji mowy. Smutny trębacz, jego serce pęknięty dzwon. Z końcu na stypie w Karpaczu wywołał falę czarnej rozpaczy. Połowa gości do psychiatryka, resztę z żalu trafił szlak. A trębacza powieźli do Mamra i posadzili na 20 lat. Cyrk Deriglasow i Olaf Deriglasow. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Wiesław Szala, Mariusz Cieślik i Tomasz Żąda. Bukowicz na koniec.